всі просторі, що в темну ніч насяють зорі. Це сонце, що так гарно гріло, що в нас нічого не погоріло. За дощ, що зрошував насіння, за всі його благословіння. За сонце, що так закінчився жатви, покличуть нас відпочивати.